1. Middernacht, het begin van zondag 5 mei. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Dodenherdenking is vanavond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Van tevoren was wel rekening gehouden met protesten over de oorlog in Gaza. In Amsterdam mochten daarom maar 10.000 mensen naar de nationale herdenking op de Dam komen. Uiteindelijk waren er maar 4.400. Vermoedelijk kwamen er minder mensen door het slechte weer. Bij andere herdenkingen die last hadden van de regen waren ook minder mensen aanwezig dan in eerdere jaren. Naast de herdenking op de Dam was het ook stil op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag, in kamp Westerbork, bij de Markeloze Berg in Overijssel en op Terschelling. Op parkeerplaatsen langs de snelweg stonden mensen met de auto aan de kant om 2 minuten stil te zijn. En ook het openbaar vervoer stond 2 minuten stil. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 6 weken in Gaza. In de Egyptische hoofdstad Caïro praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er wel schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gantz heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. De Verenigde Staten zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van een permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging wel alle Israëlische gijzelaars laten gaan. En sportnieuws. Max Verstappen start komende avond vanaf pole position op de Grand Prix van Miami. De drievoudig wereldkampioen zette in de kwalificatieronde de snelste tijd neer. Afgelopen dag won Verstappen ook al de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen. Charles Leclerc werd tweede en Sergio Perez pakte de derde plaats. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden en bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen, in de rest van het land zon en tot aan de avond droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Op deze eerste minuten van Bevrijdingsdag richten wij onze blik op Europa. Wie zijn wij Europeanen eigenlijk? Die vraag werpt mijn gast van vannacht op in zijn nieuwe boek Europa en de Weg. Een relevante vraag met de Europese verkiezingen van volgende maand. Wie zijn wij en wat is ons verhaal? Maar ook wat is eigenlijk de mooiste plek van Europa? En van welk stukje van ons continent zouden we eigenlijk veel meer moeten weten? Ook ontdek je in deze uitzending waarom Nederland eigenlijk gewoon een heel gek landje is. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En mijn gast van vannacht is Hendry van Manen. Hij is geograaf, theoloog en docent Europese cultuur en religie aan de Christelijke Hogeschool Ede. En ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Hendry van Manen, welkom in De Ongelooflijke. Goed dat je er bent op deze 5 mei. Bevrijdingsdag. Is dat een heel bijzondere dag voor jou? Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn. 5 mei is in die zin bijzonder, eigenlijk sowieso sinds 2022. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. 2022 met Oekraïne en eigenlijk ook daarvoor. Ik heb een tijd in Thailand gewoond. Okay. Een aantal jaren gewoond en gewerkt. En daar gaf ik veel les aan mensen uit Myanmar en uit China. En zeker toen ik mensen uit Myanmar les gaf. En ook in vluchtelingenkamp heb lesgegeven. Besef je van, vrijheid is echt een groot goed. Ja, Myanmar, dat wordt onderdrukt. Ja, het is zwaar onderdrukt. Dus we horen alle verhalen uit Gaza en uit Oekraïne. Maar het is misschien nog wel ernstig in Myanmar op dit moment. En die worden onderdrukt door China? Nee, door het eigen leger. En het eigen leger wordt gespoord door Rusland en China. Dus daar worden ook ziekenhuizen gebombardeerd en kerken gebombardeerd en dergelijke. En het besef dat vrijheid iets belangrijker is, hebben die studenten uit Myanmar, maar zeker ook uit China, hebben mij wel geleerd. En jij hebt natuurlijk een boek geschreven over Europese geschiedenis. Volgend jaar is 80 jaar geleden dat bevrijd werden. Ja. Hoe uniek is dat als jij kijkt naar die Europese geschiedenis die je ook hebt doorwandeld voor jouw boek? Is dat ooit eerder voorgekomen, zo'n periode van 80 jaar vrede? Ja, als je naar de Europese geschiedenis zou kijken, is het voor West-Europa misschien uniek. We denken dat altijd, hè, we hebben 80 jaar bevrijding en vrijheid leven. Dat leven we ook, maar dan hebben we een hele nauwe blik op Europa. Want dan nemen we eigenlijk alleen ons westerse deeltje mee. Terwijl Midden-Europa en Oost-Europa, de grootste delen van Europa, Die hebben natuurlijk nog maar relatief kort vrijheid. Of misschien helemaal geen vrijheid gekend. Ja, ja, ja, dus Midden-Europa, ten tijde van het Warschau-pact, communisme, daar kun je niet spreken van vrijheid. Een groot deel van Europa is dat geweest. In de jaren 90 hebben we de Balkanoorlogen gehad. Nu hebben we weer Oekraïne. Dus ja. Vrijheid voor ons land en ons perspectief, ja. Is het redelijk uniek. Maar voor de rest van Europa valt het eigenlijk wel tegen. 80 jaar vrijheid in Europa, dat kunnen we niet zeggen op dit moment. Stefan, is het voor jou een bijzondere dag, bevrijdingsdag? Is dat iets waar jij nadrukkelijk bij stilstaat? Misschien wel juist op deze zondag? Ik zat wat te mijmeren over die vraag. Waarom heb ik eigenlijk niet zoveel met 5 mei? Veel meer met 4 mei. Oh, ja, ja. Misschien komt het omdat ik ben die generatie die grootouders had die de oorlog hebben doorleefd. Als volwassenen, met gezinnen. En de verhalen over wie er gestorven waren. Mm. Doodgeschoten. Mijn oma had een broer die gefuseerd is. Mijn schoonmoeder, haar vader is gefuseerd. Die verhalen kwamen eigenlijk veel dichterbij. Dus 4 mei eigenlijk. Ja. En alle plechtigheden daaromheen. Dan 5 mei, waarvan ik steeds meer de indruk krijg dat Nederland één groot festivalterrein is op die dag. En daar heb ik überhaupt niet zoveel mee. Dat gun ik iedereen graag. Maar dus het 4 mei is eigenlijk voor mij ontroerender. Het komt dichterbij. Ja, ik ken dat wel een beetje. Maar dat dan de rouw of het verlies dan meer blijft hangen dan de euforie van de bevrijding. Dat je ziet hoeveel impact een paar jaar oorlog kan hebben op mensen van 80, 90 jaar oud. Ja. Ook aan de andere kant hoor. Mijn grootvader aan moederskant, die kon er smakelijk over vertellen. Ik verdacht me dus van dat eigenlijk de mooiste jaren van zijn leven waren. Ik denk niet dat het niet helemaal zo is, maar wel nog wel verhalen waar. Jaren met een ongelooflijke verhaaldichtheid. Ja. Laat ik het zo zeggen. In ons leven gaan soms jaren voorbij waarvan je achteraf denkt: wat deed ik ook alweer? Ja. Maar die 5 jaar oorlog was absoluut. Je hoort natuurlijk ook wel verhalen van mensen die dan toch iets van een soort zingeving of een soort bestemming. Het is in ieder geval duidelijk waar je voor leeft. We maken vaak verhalen achteraf. Hè. We construeren onze herinnering ook achteraf. Ik kan me voorstellen dat wij later dat soort verhalen misschien gaan vertellen over de Oekraïne-oorlog en zo. Afhankelijk van hoe zich dat verder ontwikkelt. Ja, want het is natuurlijk ook zo. Jij noemde al 2022 en 3 dat de inval van Rusland in Oekraïne, dat de vrijheid op dit moment in Europa misschien wel kwetsbaarder is dan het in decennia geweest is. Ja. En ook tevreden, ja. Ja, precies, ook tevreden. Ik vind het echt wel heel bijzonder wat er nu gebeurt. Binnen Europa, West-Europa, dat we weer met de gemeenschappelijke vijand, dat je weer naar elkaar toetrekt. Hm. Maar het hele project van Europa wordt ook weer meer gearticuleerd. En we leven toe naar Europese verkiezingen. Ja, over een maand. En wat ik van harte hoop, is dat we die beginselen van Europa, die eigenlijk gearticuleerd zijn door mensen als Schuman en Adenauer, dat die gewoon weer helder voor het voetlicht komen. Want dan gaat het over solidariteit en nooit meer oorlog. Ja. En die kernwaarden die zijn echt fundamenteel voor het Europese project. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel spannend van hoe dat volgende maand bij die verkiezingen gaat. Omdat je hebt het dan over die grondleggers van Europa. Dat was grotendeels een aangelegenheid volgens mij van christendemocraten, sociaaldemocraten. Ja. Het politieke midden dat elkaar vond en samen ging bouwen aan dat project van nooit meer oorlog. Ja. Maar nu zie je eigenlijk dat men vreest voor een populistische wind door Europa. We hebben natuurlijk Wilders gehad in Nederland. Andere landen zie je vergelijkbare tendensen. In Duitsland met de AfD en Frankrijk met Le Pen en dergelijke. Ja, dat lijkt niet bepaald erop te wijzen dat die dreiging nu bijvoorbeeld van Rusland, dat ervoor zorgt dat we weer naar dat midden gaan van de christendemocratie, de sociaaldemocratie, naar de liberalen. De flanken zijn goed bezet. De flanken, en dat is echt heel jammer. Want het wordt echt op angst gekoerst. En ook door de politieke partijen. Terwijl we eigenlijk het midden meer dan hard nodig hebben vandaag de dag. Ja. En voor dat midden heb je dan ook misschien een verhaal nodig. Want dat is natuurlijk iets wat je schrijft natuurlijk. Maar gedeelde verhalen. Ja. Ja. De generatie waar jij het nu over hebt. Dat waren mensen die allemaal opgevoed waren met het dieet van dezelfde verhalen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Verhalen als, ik noem wat, de barmhartige Samaritaan. Ja. Of Jezus die zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ja. Dat is weg, voor een groot deel. Ja. En het is ook identiteit misschien, wat ook minder duidelijk is nu. Jij schrijft ook, Hendrie, in je boek. Een nieuwe oorlog in Europa, de vele uitdagingen op het gebied van klimaat, het vluchtelingenvraagstuk en de geopolitieke spanningen vragen om bezinning en reflectie. Wie zijn wij Europeanen eigenlijk? Nou, dat is een grote vraag waar we deze aflevering natuurlijk meer bij gaan stilstaan. Voordat we dat gaan doen, was ik nog even benieuwd. Want jij bent theoloog, maar je bent ook geograaf. Ja, leuke combi, hè? Ja, dat vind ik wel opmerkelijk. Ik ken niemand die combi ook hanteert. Dus dat is wel leuk om jou hier te hebben. Wat is nou, Als je even door die geografische bril kijkt. Wat is nou typisch Europa? Hoe zou jij Europa omschrijven? Er zijn veel mensen die erover nagedacht hebben. En als je mensen zoals George Steiner en dergelijke hebt, die hebben een geweldig boekje geschreven over de ideeën van Europa. En wat hij zegt, waar ik me wel een klein beetje in kan vinden. Ja, Europa is koffiehuizen. Als je Europa zegt, is koffiehuis. Waarom? In koffiehuizen, daar lagen niet de koffieshops, wij spreken uit Amsterdam of in Nederland. Maar de koffiehuizen van oudsher, die in Boedapest en Wenen en dergelijke zitten. Dat is de plek waar mensen bijeenkwamen om te discussiëren. Oh, daar lagen de kranten aan die lange stokken, weet je nog wel. En daar kwamen, daar was poëzie en daar was literatuur. Dus daar vindt het debat plaats. Europa is bewandelbaar, zegt Steiner. Dus Europa is heel uniek. Dat het eigenlijk klein is en dat we overal kunnen lopen. Je gaat naartoe lopen. Ja, het is heel bijzonder. En dat heeft Europa ook gecreëerd. Dus de wegen in Europa, ik heb één verhaal over de Via Ignatia, maar het zijn al die wegen in Europa waarop pelgrims, waarop handelaren elkaar tegenkomen en verhalen vertellen. En Europa is ook, Europa is Griekenland, Athene en Jeruzalem en een hang naar verleden. Ja. Dus. Oh, mooie omschrijving. Dat is mooi. Bewandelbaar en koffiehuizen. Ja, je hebt natuurlijk altijd ook van die verhalen. Vaak als je dan geschiedenisboeken gaat lezen, ook over Europa, dan kom je uit bij koffiehuizen in Wenen of Londen, Parijs, waar dan grote geesten elkaar ontmoeten. Ja. Niet altijd positieve geesten. Ik herinner me ook in Wenen had je dan zo'n koffiehuis. Er werd gezegd van, hier kwamen Freud. Nou, die kan je nog enigszins positief typeren. Maar waarschijnlijk ook Stalin en Hitler over de vloer. Dat klinkt een beetje als het begin van een mop. Ja. Geen leuke mop, denk ik. Nee. Dus dat, maar ja, dat is ook Europa natuurlijk. De uiterste van beschaving, lovenswaardige ideeën over menselijke waardigheid, et cetera. Ja. Maar ook, dat is ook een continent. Diep duistere van bierkelders en kastelen. Waar we nu allemaal je kinderen mee naartoe nemen van die ruïnes van kastelen, maar die ooit natuurlijk een heel andere symbolische betekenis hadden. Ja. Als je wel eens naar een ander continent hebt gereisd, dat voorrecht hebt, dan moet ik altijd zeggen, Europa is zo afwisselend. Ja. Het is de kleinschaligheid van het landschap treft me altijd enorm. Je kunt je hoeft maar een klein stukje te fietsen, te rijden, te lopen en het is alweer anders. Ja, en die afwisseling is inderdaad in het landschap. Maar het is ook in de talen, de dialecten. We hebben nu vanwege nationalisme spreken we allemaal Nederlands. Maar ik kom uit het oosten van Nederland. En mijn grootouders konden echt mensen uit Limburg niet verstaan en vice versa. Nee, die konden gewoon ook niet, als ze probeerden Nederlands te praten, konden ze elkaar niet verstaan. Mijn oma had altijd zoiets, ik spreek heel goed ABN en kon ze één woord spreken. En vervolgens ging ze weer over in het platte Twents. Maar het is ook, en ook religie en folklore en dergelijke. Het is zo afwisselend. En dat kenmerkt Europa. En dat vind ik, als je het over identiteit van Europa hebt, waar straks misschien nog op terugkomen, maar dat vind ik echt identiteit van Europa. Ja, want jij bent natuurlijk ook iemand die in andere delen van de wereld geleefd hebt. Maar dan springt Europa er nog meer uit voor jou als uniek. Ja, elk werelddeel is uniek. Maar. Nou, zonder meer. Ik had in Thailand, toen ik daar les gaf, had ik een Thaise student en die en we hadden ook collega's uit Australië en uit Amerika. En hij zegt, jij bent natuurlijk een Europeaan. Ik zeg, maar hoe zie je dat ik een Europeaan ben? Ja, you've got long sleeves. Je hebt lange mouwen. En voor hem, en ik vroeg hem om dat uit te leggen. En hij zegt, Europeanen, die hebben altijd een gevoel voor cultuur. Gevoel voor stijl. Gevoel voor diepere lagen van schoonheid en dergelijke. En het is allemaal niet zo plat. Ja. Dat is zijn. Zeg ik niet, hè? Die lopen niet op sandalen en een korte broek een lezing te geven. Precies. Zo, want als je in Amerika regelmatig. Dat zul je ook wel hebben gehad. Als je in Amerika lesgeeft en 's ochtends vroeg om 8 uur. Dan komen de studenten letterlijk uit hun dorms gewandeld. In een pyjama ongeveer. Ja. Met een koffie, grote koffie en heel slaperig in de ogen kijken. Ja. Koffie in de hand. Komen ze college al binnen. Je hebt ook veel gereisd natuurlijk. Ja. Ook door Europa, Hendrie. Dat blijkt ook wel uit je boek. Wat is wat jou betreft het mooiste? Of het meest boeiende stukje Europa? Een van de mooiste plekken, mijn console van Boeien, maar een van de mooiste plekken, en dat ligt op de rand van Europa, is Georgië Kazbeki Mountains. Ik weet niet of je dat kent, maar Georgië is een waanzinnig land en je hebt daar prachtige bergtoppen in de Caucasus. En een van die bergtoppen heet Kazbeki. En daar onder op 2000, ik geloof iets van 2000 meter hoogte, staat een kerkje, een orthodox kerkje. Kadetti Trinity, drievuldigheidskerk is dat. Ja, dat is op zo'n mooie plek. Bovenop een bergtop. Ja, de locatie is echt waanzinnig. We moeten het een keer opzoeken. Nou, ik zal even een foto plaatsen op onze Instagram. De Ongelooflijke heet we daar. En landen, ik heb heel veel gereisd in Oost-Europa of Midden-Europa is dat eigenlijk. Waar ik heel veel gereisd heb in Roemenië. Dat vind ik fascinerend land. Wat combinatie van cultuur, waar eigenlijk een clash van culturen continu ook plaatsvindt. Zie je ook op de Balkan overigens. Steden als Iași en Boekarest, maar ook Timișoara, Cluj. Ja, prachtige steden. Timișoara ligt in het zuidwesten van Roemenië. En er zijn dus heel veel culturen overheen gegaan. Dus dat zijn de Servische minderheid heb je daar gehad. Heel Hongaren hebben daar gezeten natuurlijk. En Roemenen hebben allemaal hun tradities nagelaten. En hun kerken nagelaten. En het komt dan samen in zo'n stad. En dat is echt prachtig om te zien. Multiculturele stad. Ja, van oudsher wel. Ja. Ja. Ja. Maar wel multicultureel op een andere manier dan hier in het Westen. Wat mij altijd opvalt. Steden als Praag, Boedapest, Cluj en zo. Dat je heel weinig kleurverschil ziet. Dat... Alle mensen zijn wit. Ja, allemaal. Ja. Ik moest daar aan wennen toen ik woon in Amsterdam toen. Ja. Waar je 177 verschillende etniciteiten hebt, geloof ik. Ja, je kunt het op kleur diversiteit zien. Maar als je zo'n straatbeeld, dan valt dat. Dus dat is toch opvalt op een gegeven moment. Maar tegelijkertijd lopen daar Slaven, Roetenen, Hongaren. Heel veel door elkaar heen. En ook heel veel religies door elkaar. Ja. Nee, zeker in Centraal-Europa. Ik bedoel, Sarajevo in Bosnië wordt gezien altijd als een van de meest cosmopolitische steden van de wereld tot de oorlog in 1991. Ja, dat is boeiend. En dat vind ik echt heel fascinerend. Ja, dat is ook weer, daar heb je ook weer islam natuurlijk. Daar heb je ook islam en het jodendom van oudsher sterk aanwezig. En natuurlijk de christelijke denominaties. Ja. Dus het is minder divers inderdaad misschien wat kleur betreft, maar wel divers in culturen. Ja. Ja. Stefan, heb jij een favoriet plekje Europa? Nou, ons favoriete vakantielanden zijn Engeland en Italië. Veel verder heb ik ook niet gekeken. Dus dat, je hebt niet zulke verrassende plekken als N3. Nee. Het klinkt zo pedant als je dan zegt, maar ook die plek vooral, alsof je heel Europa gezien hebt. Ja, ja. Maar het grote deel van Europa is relatief weinig oernatuur, onontgonnen. Ja. Alles is in cultuur gebracht, maar als dat goed gedaan is, zeg maar, dan is het wel mooi. Ja. Een soort harmonie van landschap en boerenbedrijf en mooie stadjes. En nou ja, goed. Die hele mix daarvan. Denk je een beetje aan Zuid-Frankrijk, Italië. Bijvoorbeeld Toscane. Oostenrijk. Maar Engeland weet ook heel veel. Maar, en dat kom je eigenlijk in andere continenten. Laat ik zeggen het Amerikaanse continent. Ja. In Afrika, wat ik dan het beste ken, kom je dat minder tegen. Dan is het vaak of-of. Ja, in Azië ook veel minder. Ja. Ja, de cultuur is heel belangrijk geweest. Ja. En heel veel steden zijn pas groot geworden in Azië. Hoewel in Azië valt wel mee. Maar in Amerika eigenlijk natuurlijk veel later. Ja. Dus je krijgt een totaal andere evolutie eigenlijk van stedenbouw. Ja. En in Europa zijn de grote steden die we kennen, je noemt Italië, dat is allemaal natuurlijk groot geworden in de 11e, 12e eeuw. Ja. En in Nederland idem dito ietsje later. Ja. Dus dan krijg je opstapeling van gebouwen en culturen. Ja. In veel Aziatische landen waren er wel steden, maar die waren zo slecht gebouwd. Dus dat is continu weer opnieuw opgebouwd. Ja. Ja, dan krijg je dat typische cultuurlandschap, zeg maar. Dat vind ik ook wel heel Europees. Ja, is het ook. Ja. Ja. Vind je trouwens ook in Midden-Europa en Oost-Europa. En in Twente, waar je vandaan komt natuurlijk ook. Vind ik dat ook altijd een van de mooiste stukken in Nederland. Omdat je daar ook dat heuvelachtige, een mooie eik midden in een weiland met een paar koeien eronder. Ja, het boerderijen die in het landschap passen. Ja. Ja. Ja, ik heb een tijdje in Vorden gewoond, of in de buurt van Vorden. Ik wilde er nooit meer weg. Dat coulissenlandschap. Ja. Bedoel, de herverkaveling is dramatisch geweest voor het landschap. Ja. Maar daar heb je nog eigenlijk die cultuurlandschap. De cultuurlandschap die we hadden altijd. Ja. In de Achterhoek en ook een beetje in Twente wel. Ja hier en daar schitterend. Ja. Wij spreken de hele aflevering wel gewoon over mooie plekjes van Europa en Nederland kunnen praten. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik merk dat ik in mijn hoofd dan ook een beetje afreis naar zo'n eik in Twente met schapen eronder. En die bruisende diverse steden in Oost-Europa. Maar goed, we zijn natuurlijk de ongelofelijke, dus we gaan ook nog echt over inhoud praten en zo. Yes. Dat hoort er ook nog een beetje bij. Oost-Europa werd wel door getriggerd, wat je zei. Ook omdat Oost-Europa is misschien een beetje onderbelicht voor ons. Als West-Europeanen bleek eigenlijk al in de eerste vraag die ik stelde, namelijk 80 jaar vrijheid in Europa, dat jij mij terecht corrigeerde van ja, hallo, dit gaat over een beperkt deel van Europa. Want in Oost-Europa zullen ze dat niet nazeggen, 80 jaar vrijheid. En ik denk dat wij ook sinds de inval van Rusland in Oekraïne, dat we misschien ook wel een beetje geschrokken zijn van Oost-Europa misschien, als Nederlanders. Dat we denken van, wauw, dit ligt relatief zo dichtbij. Jij schrijft over Oekraïne, volgens mij dat het geografisch gezien misschien wel het middelpunt is van Europa. Ja. Voor ons voelt het toch wat verder weg. Ja. En blijkbaar ook vreemder. Het is ook een beetje een vreemde wereld voor ons. Is het ook echt zo anders als wij nu denken te merken? Of ga reizen, David, zou ik zeggen. Maar graag. Het klopt, het is het middelpunt van Europa. Er zijn meerdere berekeningen. En ik heb in mijn boek één verhaal geschreven aan het eind. Een epiloog dat gaat over Radziv in Oekraïne. Waarin heel veel culturen bij elkaar komen. Maar het is het geografische middelpunt van Europa. Vandaag dag wordt hij meer gelokaliseerd in Litouwen. Hangt een beetje af waar je de geografische grens van Europa plaatst. Maar dat is dus Midden-Europa. En wat wij. Omdat ons niet realiseren hoe ontzettend groot Oekraïne is. Dat is immens. Ja, ja. Maar het is echt Midden-Europa. En wij zijn eigenlijk een buitenbeentje. Wij zijn eigenlijk de rand. Wij horen, bedoel, ik vind het zo krankzinnig ook als je de kaart dat wij ons als het centrum van Europa zien. Terwijl het centrum van Europa is, zijn de steden als Budapest en Lviv en dergelijke. Ja. En Warschau en Krakau. Dat is het centrum van Europa. Ja. Maar die wereld is voor ons een beetje vreemd geworden. Zeker in onze generatie die na de Tweede Wereldoorlog is geboren. Omdat er gewoon letterlijk het ijzeren gordijn tussen zat. Ja. Je moet eens een keer een testje doen. Ik doe het wel af en toe bij studenten. Om de kaart van Europa, een blinde kaart van Europa. En als je dan een triviant vraag hebt. Wat ligt dichterbij bij wijze van spreken? Wenen of Praag? Dan zegt iedereen Wenen. Maar Praag ligt vele malen dichterbij. Bij ons? Ja, bij ons vandaan. Oh, ja, ja. Dat had ik ook niet gedacht. Cultureel ligt Wenen dichterbij. Nee, wat het ligt dichterbij? Budapest of Rome? En het is retorisch, maar het is Budapest natuurlijk. Dus onze mindset is natuurlijk heel gek. En dat heeft te maken enerzijds misschien met taal. Dus Tsjechië is Slavische taal. Hongarije is helemaal een taal die ze in de eeuwigheid praten. Want het is niet te leren. Maar het heeft ook met religie te maken. En die religieuze verscheidenheid. Hoewel Midden-Europa, Slowakije en Polen en Hongarije is grotendeels katholiek. Dus daar zou je nog verwantschap mee moeten kunnen voelen. Maar het wordt al wat ingewikkelder wanneer je het over Griekenland hebt. Hoewel iedereen naar Griekenland op vakantie gaat. Maar dat is orthodox. Maar dat is voor de geograaf wel interessant. Hoe komt het dat het zuiden altijd dichterbij voelt dan het oosten? Ja, dat is een hele goeie. Is eigenlijk alles gaat van noord naar zuid. Dat voelt allemaal dichterbij. Ja, omdat we heel graag daar op vakantie gaan. Dat denk ik, hè? Ja, nee, dat is het. We zijn vertrouwd ermee. Ja, dat denk ik. Maar jij zegt ook, het voelt ook dichterbij als je de religie misschien voor een deel deelt, ja, of de klopt. Cultuur voor een deel deelt. Ja, we herkennen. Kijk, het gaat ook over wat je ziet en wat je herkent. Dus heel veel mensen die naar Oostenrijk op vakantie gaan, of ook misschien naar Slowakije of Polen, die hebben zoiets van, ja, het is katholiek. Ik kan het meevoelen, ik kan het beleven. Ook, ik zie de Maria-beeldjes op straat, bij wijze van spreken, herkenbaar. Maar ga je naar Griekenland toe, Roemenië, Bulgarije of Servië, ja, dat komen aan. Dan is het orthodox wat leeft. En die orthodoxie is een wereld die wij niet zo heel goed kennen. En dat vind ik heel erg jammer, want de orthodoxie hebben echt heel veel aan te danken en we kunnen heel veel van leren. Echt heel veel. Wat hebben we eraan te danken? Heb je zin in een lesje geschiedenis? Of, Nou, daar hebben wij altijd wel zin in. Nee, maar goed, het is. Kijk, de kerk. Formeel was tot 1054 was de kerk in Europa en één kerk, één algemene kerk. En formeel heb je het schisma in 1054 tussen de Oosterse kerk en de Westerse kerk. Ja. Misschien kom ik daar zo meteen nog op terug, maar langzamerhand zie je dat de Westerse wereld en de Oosterse wereld uiteen gaan. Eigenlijk na de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw zie je dat het langzaam uiteenloopt. En met name vanaf de 6e eeuw, dan wordt er geen Grieks meer gesproken in het westelijke deel van Europa. Ja. En dat is een hele belangrijke. Het oostelijke deel van Europa, dus het Oost-Romeinse Rijk, wat gewoon het Romeinse Rijk was, bleef gewoon voortbestaan. Hè? Dus 1000 jaar lang, toen wij zeggen dat we in de middeleeuwen of in de Dark Ages komen, blijft Oost-Europa, of eigenlijk het Romeinse Rijk, gewoon voortbestaan met als hoofdstad Constantinopel. Het is even belangrijk om te markeren, want wij denken natuurlijk, hebben we misschien nog een beetje zo meegekregen van de geschiedenisles, dat het Romeinse Rijk viel op een gegeven moment. Dat is onzin. 4e, 5e eeuw, na Christus, het takelde af. Ja, maar dat is echt onzinnig. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik echt onzinnig. In het Westen, kwamen de zogeheten barbaren, die overigens christelijk waren, die kwamen binnen Europa. En behoorlijk geromaniseerd. Geromaniseerd, zeker. En die kwamen in Europa. Inderdaad, Rome valt, maar de hoofdstad van het Romeinse Rijk was al verplaatst naar Constantinopel, al in de 4e eeuw. Tegenwoordig Istanbul, Tegenwoordig Istanbul. En wat je ziet is dat het Romeinse Rijk in het oosten, dus Constantinopel, met als centrum, eigenlijk voort blijft bestaan. En eigenlijk daar de cultuur blijft doorgeven en ontwikkelen. En die culturele ontwikkeling in het oosten, ook de religieuze ontwikkeling in het oosten, is natuurlijk fascinerend. Ja, ja, ja. Wij in het Westen, we blijven een beetje stilstaan. Dat heeft alles te maken met oorlogen die gevoerd zijn, met de demografische verhoudingen. Dus de bevolkingsafname enorm is geweest. Het heeft ook te maken dat we geen toegang meer hadden tot de culturele bronnen vanaf de 6e eeuw. De Griekse bronnen, wel te staan. Want dat is allemaal in Grieks geschreven, ook de filosofen van vroeger. Ja. En dat wordt pas weer ontdekt in West-Europa vanaf met de kruistocht en de Reconquista. De Reconquista was het terugveroveren door katholieken. Die veroverden de islamitische gebieden. Goed, in Spanje, de Moren. Ja. Ja. En dan kom je in aanraking, vanaf de 11e, 12e eeuw komt West-Europa langzamerhand weer in aanraking met die rijke cultuur. Maar die rijke cultuur die heeft dus heel lang voortbestaan in de Oosterse wereld, wat we dan de Byzantijnse wereld, zoals we dat dan noemen. Ja. En die Byzantijnse traditie, die religieuze traditie, die vinden we een beetje vreemd. Omdat daar, als je daar een kerk binnen gaat, ik weet niet of je dat eens een orthodoxe kerk bezocht hebt. Ja. Maar het eerste wat mensen doen is, ze gaan naar binnen en ze kussen een icoon en ze slaan een kruis, even anders dan wij doen in het Westen. Dat gaat net andersom. Ze kussen een icoon en de diensten die duren 3 uur. Ja. Ze staan en ze bekruisen zich continu en ze zingen niet. En het is één gekke wereld voor vreemdelingen zoals wij. Maar die tijdloosheid, zeg maar. De tijdloosheid van de religie is een heel belangrijk iets. Boeiend, dat is inderdaad een totaal ander perspectief. Ja. En dat is iets waar we religieus gezien, denk ik, achterkomen. Ook zoals jij het nu beschrijft. Maar natuurlijk ook cultureel is het natuurlijk volop in de aandacht. Ook omdat we zien van, een kerk stelt zich daar heel anders op. Ja. In het Westen kennen we de scheiding van kerk en staat. Wat we nu zien gebeuren natuurlijk in de Oosterse orthodoxie, specifiek de Russische kant daarvan. Want die zien zichzelf natuurlijk als soort erfgenamen ook van deze Oosterse... Derde Rome. De derde Rome, want je had een eerste Rome was Rome. Zeker. Tweede Rome was Constantinopel. Ja. Het Romeinse Rijk werd in het Oosten voortgezet. Ja. Nou ja, ook de oorsprong zou je kunnen zeggen misschien van die Oosterse orthodoxe kerk. Het is daar nog steeds de hoofdstad van, zou je kunnen zeggen. Tegenwoordig Istanbul, hè? Tegenwoordig is dat Istanbul, want het werd natuurlijk veroverd door de Ottomanen. Ja, maar de Turken zou je kunnen zeggen. De patriarchaat zit er nog steeds. Ja. De meeste eerste heeft zijn in de Fanar, een heel klein plekje in Istanbul. Ga daarheen als je in Istanbul bent, ga daar ook heen. Een heel beveiligd stukje. Maar dat is eigenlijk, hij is de primus inter pares. Die is onder de gelijken van alle patriarchen in de orthodoxe wereld. Ja, dus eigenlijk, je mag het niet helemaal zeggen, maar een soort paus, zeg ik even. Met alle verontschuldigingen tegen de orthodoxe. Met minder bevoegdheden, dus het is niet helemaal een paus. Maar in ieder geval, de eerste onder zijn gelijken van de kerkleiders. Maar Moskou noemt zich nu het derde Rome. Want al vanaf de 15e eeuw, 16e eeuw noemen ze dat. Ja. Ja, want dat was ook het moment ongeveer dat Constantinopel viel. Ja. En in handen kwam van de Turken, zou je kunnen zeggen. En Istanbul werd Moskou het derde Rome. Moskou als voortzetters ook van die Oosters-orthodoxe traditie. Poetin zegt ook, beroept zich erop. Wij zijn eigenlijk de verdedigers van het christendom, van de christelijke cultuur die het Westen maar laat verslonsen. Maar dan zien we natuurlijk een hele andere kerk dan zoals wij dat kennen. Een kerk die gewoon op schoot zit bij Poetin min of meer. Dus dat is ook wel de andere kant van de orthodoxe kerk. Overstroomt van een soort ongure mystiek. Hè, als het gaat om territoriaal en het Russische volk en wapengekletter. Klopt. Ja. Kijk, het ingewikkelde is, wij associëren nu de orthodoxe kerk met Rusland. En dat vind ik echt dramatisch dat we dat doen. Ja, dat wil men zelf eigenlijk wel graag. Dus dat wil men zelf graag. En ze hebben, kijk, de derde Rome, dat is elk grote rijk heeft een founding mythe nodig. Zoals Rome dat ook had met Aeneas en dergelijke, heeft ook Moskou dat gehad in de 15e, 16e eeuw toen ze opkwamen. Van wie zijn we eigenlijk? En dan zegt er een monnik, u bent de vorst van de derde Rome. En dat wordt eigenlijk is weer uit de mottenballen gehaald een jaar of 20 geleden door Poetin en de zijnen. En die hebben dat weer gearticuleerd. Ja. Ja, dus communisme werd het absoluut niet gezien dat ze het derde Rome waren, verre van. Ja, ik vind het een beetje vervelend om te zeggen dat Moskou de representant zou zijn van de orthodoxe wereld. Dat is verre van. Ze hebben wel het grootste land, de grootste bevolking met orthodoxe gelovigen. Maar Oekraïne is net zo orthodox. En Roemenië dat bij ons in de EU zit ook. En Griekenland ook. Ja, Moskou is het toch ook afgescheiden van het patriarchaat in dat was het schisma, dat klopt. In Istanbul. Ja, in 2019 hebben ze, toen was Oekraïne, en dat, je noemt het net even, die negatieve kant van die orthodoxe wereld, in Rusland. Kijk, Rusland in zijn propaganda gaat prat op de Ruski Mir. Wij zijn de Russen, wij hebben onze Russische bevolking, en de Russische bevolking behoort toe de Wit-Russen en de Oekraïners en wij Russen. Ja. Het Ruski Mir betekent de Russische wereld, toch? Ja, Russische wereld. En die moeten bijeengehouden. De kleine Russen en de Witte Russen. Precies. Ja. En wij moeten worden bijeengehouden eigenlijk door het grote verhaal van de orthodoxe Russische orthodoxe kerk. Ja. Nee, precies. Dus dan, zoals ik het nu neerzetten en zoals Poetin het zelf ook vreemd, wij zijn eigenlijk de echte verdedigers van de christelijke cultuur. Ja. Als derde Rome, als orthodoxie. Jij zegt, maar eigenlijk zelfs binnen die orthodoxe wereld zijn ze nu afgescheiden. Ja. En staan zij iets wat geïsoleerd ten opzichte van de rest van de orthodoxe wereld. Dus ze moeten niet meegaan in de framing van Poetin. Ja. Maar wat het over wel onderstreept, dat de christelijke cultuur niet bestaat. Hè? Nee. We hebben nog ineens over andere continenten nu, zeg maar Afrika of zo, of Oceanië. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met geograaf en theoloog Henry van Manen en vaste gast Stefan Paas. Ja, we waren nu een beetje in Oost-Europa gebleven, maar laten we even naar onszelf gaan. Laten we even naar het Westen gaan. Wat we al zeiden, dus er komen ontzettend belangrijke perioden aan, ook met Europese verkiezingen. Ik begreep in jouw boek dat de orthodoxe kerk, zeker de afgelopen decennia natuurlijk, sinds de val van het communisme enorm gegroeid is. Want de kerk werd onderdrukt ook. In de communistische tijd, dat is dan weer wat gaan opbloeien, logischerwijs. Ja, die groeiende orthodoxe kerk, die je daar dus hebt gezien de afgelopen decennia, dat staat natuurlijk in schril contrast met als we naar het Westen kijken. En het christelijk geloof hier in het bijzonder. Dat ja, je hebt het ook vrij duidelijk in je boek. Je schrijft: de toekomst van het christendom in Europa is die van een marginale religie. Ja. Ja, dat is wel... treurig, hè? Ja, als je vanuit een christelijk perspectief ernaar kijkt. Ja, als je vanuit een christelijk perspectief ernaar kijkt... er zijn misschien mensen die vinden dat helemaal niet treurig. Maar we, afgelopen week in onze podcast Field 435 nog wel eens... van, is er een soort hernieuwde interesse? Tussen aanhalingstekens. Jij was natuurlijk... Ja, nou, het is gewoon echt te vroeg en te fragmentarisch om daar veel van te zeggen. Maar er zijn wat trendbreuken te zien. Ja, van in ieder geval een soort hernieuwde interesse in christelijk geloof. Dat je in de meest seculiere landen van Europa... Een onderzoek dat in 2022, vorig jaar verschenen is, 2023 denk ik, laat ook zien dat in de meest seculiere landen van Europa de jongere generatie, eigenlijk de jongste generatie, vaker naar de kerk gaat dan de generaties daarboven. Ja. Dat zijn interessante ontwikkelingen. In Frankrijk en België een flinke toename van het aantal dopelingen in de katholieke kerk. Dus hier zie je wel signalen dat er iets aan de hand lijkt te zijn. Maar het is allemaal veel te vroeg om te spreken van een opwekking. Is dit een tijdelijke oprisping? Is dit een inhaaleffect van corona? Ja. Is dit iets anders? We weten dat allemaal niet zo goed. Nee, precies. Maar het is interessant, omdat eigenlijk sinds de jaren 60, 50... elke jongere generatie minder religieus was dan de generatie erboven. Ja. En die trend lijkt al een aantal jaren tot stilstand te komen in de meest seculiere landen van Europa. Daar moet ik erbij zeggen. Dus niet in landen als Polen of zo. Ja. Daar gaat het allemaal nog omgekeerd. Ja. Daar ziet het allemaal nog omgekeerd. Ja. Maar wel in landen als Frankrijk, Nederland, Zweden. Die al door zo'n enorme secularisatie heen zijn gegaan. Ja, dat was inderdaad een beetje de gedachte ook waar we de afgelopen weken op stuiten. Ja, toen las ik jouw boek, Hendry. Ja. En toen stond daar, nee, de toekomst voor het christendom in Europa is die van een marginale religie. Ja. Het sluit elkaar trouwens niet uit, hè? Want we hebben het over percentages, precies, als het gaat om stijging, maar dat zijn totale percentages op kleine aantallen. Ja, precies. Maar zou ik zeggen, als een marsmannetje naar Europa zou komen, dan zou die één ding opvallen, dat hij in elk dorp zie je kerktorens, waar je ook komt. Ja. Overal staan die. Dus er is hier blijkbaar een soort netwerk geweest, waar er nog iets van over is, waarin gecommuniceerd werd over dezelfde dingen. Dezelfde verhalen gelezen werden. Peter Brown, de historicus van de laat antieke tijd, die zegt ergens: er was ooit een tijd dat van Ierland tot Iran mensen dezelfde teksten lazen. Kinderen opgroeiden met dezelfde teksten. Ja. Fascinerend, hè? Ontzettend fascinerend. Ja. Nou ja, wat is daar nog van over? Nog wel iets, maar veel minder dan toen. Ze lezen in Iran nu wel echt andere teksten. Ja, nou, er zijn natuurlijk ook wel veel christenen, vergeet dat niet. Maar dus dat hele bezielde verband is grotendeels verdwenen, waardoor mensen elkaars taal niet meer spreken. Ja. Ook niet meer goed weten waarom ze het met elkaar oneens zijn. Ja. Niet meer kunnen teruggaan naar de bron. Zeg maar, nou, hier komt het vandaan, laat eens kijken of we het echt goed gezien hebben. Dat schetst je exact precies hoe ik er ook over denk. Want als je het over religie hebt, wat is religie? Dat zijn 1001 definities van religie. Ja. Maar de definitie die ik vaak geef aan studenten, het is een zingevingssysteem waarin verhalen en ervaringen worden doorverteld van generatie op generatie. Ja. Waarin kunst wordt gemaakt, of de kunstenaars beschilderen de verhalen architecten maken de tempels en dergelijke. Maar allemaal geënt op die verhalen. En die verhalen doorvertellen en inwijden in die verhalen, dat was inderdaad van Schotland, bij wijze van spreken, tot aan Constantinopel, dezelfde type verhalen. Hoewel met accentverschillen, maar dezelfde verhalen. Dat betekent dus niet dat men daar uniforme visies over had. Nee. Dat denken mensen soms, nee. Maar je had de gemeente, wat je ook zegt met kunst en zo. Ja. Er was 1001 verschillende perspectieven, maar je kon steeds terug naar die bronnen, je kon steeds zelf met elkaar vergelijken. Ja, en ergens vinden. Ja, en wat ik daar heel belangrijk in vind, het is niet alleen die verhalen, het is verhalen, maar het is ook in de kunst en in de hele cultuur en in het dagelijkse leven. Tuurlijk. Maar dat resoneert dus dan ook bij mensen. Ja. En dat resoneren, dus als je bij wijze van spreken als katholiek loopt in Limburg en je ziet daar een Mariakapelletje, dat resoneert gelijk, of je brandt gelijk een kaarsje of slaat een kruisje of doet een Ave Maria. En die verhalen, die gedeelde cultuur, die zijn we langzamerhand aan het verliezen. En dat vind ik een hele ingewikkelde, en dat vind ik heel jammer, zeker in Nederland. Ja, en daar kijk, Hendry, daar ben ik dankbaar voor, want nu hebben we de juiste ernstige toon weer te pakken, want het dreigt wat optimistisch te worden de laatste tijd. Want ja, zonder gekheid, er is niet heel veel alternatief, hè? Nee. Je eindigt je boek ergens met een citaat van Habermas, een agnostisch filosoof, die ooit gezegd heeft, ik citeer hem even op mijn hoofd losjes, maar dat de universele mens, of nou ja, de universele waarde van de mens, geworteld is een joods-christelijke ethiek, hè? Ja. Dus joods en christelijk. En dan zegt hij, tot op heden hebben we daar geen alternatief voor, de rest is postmodern. Gekakel. Ja. Postmodern talk. Ja. Hij zal het in Duits gezegd hebben. Ja. Maar, dat is wat netter dan gekaan. Ja. Dus dat is een stevig statement van een filosoof die zelf zich niet bekent tot een geloofsrichting. En het is natuurlijk wat... Ik hou er nooit van als de toon te apologetisch wordt, te triomfantelijk. Ik zeg altijd ook in deze podcast, christenen hebben genoeg om in de spiegel te kijken. Maar hier is denk ik een issue dat niet alleen gelovigen delen, maar dat is een zorg die veel anderen ook delen. Hebben überhaupt andere bronnen, een ander verhaal, dat in staat is om dat weer een beetje bij elkaar te krijgen? Ja. Om die gemeenschappelijke resonantie te vinden? Ja. Ik denk het niet. Nee, het is een heel ingewikkeld. Sommigen zeggen, dat is misschien de natuur. Maar dat is zo vaag als wat. Of niet vaag, maar dat wil ik niet zo zeggen. Maar het is een hele ingewikkelde. Maar ik ben het heel met je eens, want dit vind ik een hele zorg. 5 jaar geleden was het... Het is 5 jaar geleden dat de Notre Dame in Parijs in de vlam vatte. Ja. En de reacties toen in Frankrijk waren eigenlijk heel opmerkelijk. Ja. Er werd gerouwd. En Macron heeft een tweet de wereld ingestuurd. Een deel van onszelf staat in brand. Ja. Dat zou Rutte bij wijze van spreken niet zeggen als de Dom zou afbranden. Nee, misschien dus, de nieuwe kerk in Delft met de Koningsgraaf. Ja, precies. Maar goed. Ik ben het je eens. Ja. Waarom zou hij dat niet zeggen? Dat is het grote verschil. Eigenlijk, Nederland, ik zie Nederland een beetje als het voorland van hoe het rest in Europa mogelijk ook vergaat. Kijk, Nederland is een status aparte. In de religie, in Grace Davin, dat weet je, die heeft verschillende termen om religie te duiden, of de verhouding tot religie. Die heeft namelijk 3 termen: believing, behaving en belonging. Je geloven, belongen, dus identificeer je ergens mee, en het behaving gedraag je ook naar de norm of van een religie. Nou, Nederland wordt heel vaak geïdentificeerd als een believing without belonging. Dus we geloven nog wel in iets, hoewel ook steeds minder, maar of het nou een grotere macht is, of een persoonlijke god, of een energie. Iets is mis het wel eens aangeduid. Whatever. Maar we verhouden ons niet meer tot de religie. Nederland is het land waar verreweg de meeste mensen zich niet meer identificeren met een religie. Ja. Minder dan 40%. Ja. En dat is uniek in Europa ook. Ja, want de rest van Europa is altijd nog meer dan 50% verhouden zich tot religie, tot de kerk. Dat zelfs ook in Frankrijk. Dat is wat Grace Davy vicarious religion noemt. Dat is een soort plaatsvervangende religie. Precies. Een grote groep mensen die zegt, nou ja, weet je, ik vind het niet belangrijk genoeg om me uit te laten schrijven. Ik ben ook wel blij dat er een groep is die er actief mee omgaat. Ja. Beetje zoals een ziekenhuis, hè? Je wil er eigenlijk... dat is mooi. Het moet er wel zijn, maar je wil er zelf nooit zijn. Ja. Maar het moet er wel zijn. Misschien wel bij een uitvaart. En wel fijn dat mensen... Ja, bij een uitvaart of zo. Ja. Het is believing without belonging. En het is fijn dat een actieve minderheid is die het aan de gang houdt. Ja, precies. Maar je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Ja. Dat gevoel. Dat is heel Europees. Ja. Heel Europees, maar misschien ook wel goed maar inderdaad. Niet Nederlands. Nee, precies. Nederland. Om die Nederlandsheid even te onderstrepen. Want je hebt ook een kaartje in jouw boek. En in elk Europees land heb je nog meer dan 50% van het land die zichzelf als christelijk ziet over het algemeen. Alleen Nederland wijkt dus af. Nederland is dat percentage veel lager. Ja. En dat maakt Nederland anders. Daardoor, zeg jij, zou Rutte ook nooit zoiets zeggen als de Dom in de fik staat van hiermee staat ook Nederland in brand. Ja. En het heeft alles met onze Calvinistische... eigenlijk altijd met onze Calvinistische achtergrond te maken. Dat is heel protestants. Ja, heel protestantisch. Ja. Maar kijk, in Nederland hebben we zo'n gek landje. Ik noem het altijd de gefrustreerde gereformeerden die we hele lange tijd gehad hebben in Nederland. Gefrustreerde gereformeerden. Ja, met alle respect. Maar de Maarten Harts en de Jan Wolkers en de Lubachs. Die alle parmantigheid van de geloofstraditie behouden hebben, maar dan zonder God. Ja, nou wat je ziet daar is dat als je niet meer gelooft... Dus als je niet meer believed in de christelijke God... en als je denkt van, ja, maar hoe is even, die wereld is veel ouder dan 6000 jaar... en hoe is even die opstanding van Christus, ja, ik weet het allemaal zo net niet. Ja. Wat doe je dan in Nederland als Calvinist? Ja, ik geloof niet meer, dus ergo, ik ga ook niet meer naar de kerk. Ja. Wat heb ik daar nog te zoeken? Nee, de hele cultuur kan de hele cultuur gaat weg. Ja. Omdat er veel minder rituelen zijn die eigenlijk zin geven, betekenis geven... ook aan de transitiemomenten die mensen kunnen hebben in het leven. Ah. Dus als je dan in een katholieke kerk, ook in de Lutherse kerk... en ook zeker in de orthodoxe kerk, dan heb je... de rituelen eigenlijk die het leven vormgeven. Dus als je bij het begin van het leven word je gedoopt. Dan ga je 20 jaar bij wijze van spreken niet meer lang in, kom je niet in de kerk. Maar je gaat trouwen. Dan gaat een belofte doen in de gemeenschap. Het gaat minder om wat je precies gelooft. Hè? Of je een aantal dogma's afvinkt. Je kunt zeggen, we hebben natuurlijk wel iets als een soort volksreligie. Of een. Ik las ooit een socioloog, wie het naam ik nou even kwijt ben. Maar die zei, wat het bij ons is dat natuurlijk 4 mei en 5 mei. Ja, dat is nationale religie. Dat is eigenlijk onze nationale. Dus als je dodendenking op 4 mei krijgt. Kijk, dat is eigenlijk het enige samenbindende ritueel... waar het hele volk geacht wordt in elk geval even 2 minuten stil te staan. Dus de kranslegging op de Dam, het volkslied, de toespraak... een gedicht van een schoolkind, de koning treedt op. Er zijn hoeden worden gedragen, er is prachtige muziek. Er is een soort gewijde sfeer. Ja. Hij zei, het heilige boek van Nederland is het dagboek van Anne Frank. Ja. Waar generaties schoolkinderen... En misschien Marga Minko, maar in ieder geval... De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust... dat is niet direct na de Tweede Wereldoorlog, maar dat zijn later pas gekomen. Maar dat kreeg allemaal een soort sacrosancte sfeer, waar ook moraal uit voortvloeit. Ja. Hè, waar ook een soort gedachte over hoe de samenleving ingericht moet worden. Ja. Hoe je opstelt tegenover vreemdelingen. En dat allemaal was een soort geheel. Misschien is dat wel de reden waarom ik net zei dat 4 mei me meer doet dan 5 mei. Want dat zit misschien nog meer in 4 mei dan in 5 mei. Ja. In 5 mei ontploft het dan zeg maar in een soort spektakel. Ja. En misschien ben ik te veel Calvinist om dat nog religieus te vinden. Maar misschien is dat eigenlijk wel heel religieus. Ik weet het ook niet. Hoe dan ook. Dat is, hebben we, je zit liever op Goede Vrijdag in de kerk dan met Paasmorgen. Zoiets. Dat is civiele religie, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, ik wou net zeggen, je schetst 4 mei als een soort ook een gewijde dag met rituelen. En waarin we toch allemaal iets van die eerbied voelen. Maar dat wordt natuurlijk ook steeds minder. Er zijn steeds meer demonstraties, steeds meer mensen die ook denken van hoezo, waarom? Dus ook dat begint misschien wat te vervagen, zei het. Gelukkig niet heel rap, want de meeste mensen vinden het nog steeds natuurlijk een belangrijk moment. En houden die 2 minuten stilte. Dat er elk jaar weer een enorme discussie over is. Wat mag er wel? Wie moet er wel demonstreren? Wie niet? Waar moet wel een krant voor gelegd worden? Niet. Laat misschien zien dat het ons altijd nog heel erg bezighoudt. En dat het nog een soort samenbindend iets is. Ja. Het doet soms denken aan de discussies die in kerken gevoerd werden. Door de eeuwen heen. Over wat wel precies en wat niet. En wat we, wie wel herdenken en wie niet. Je zou kunnen zeggen dat heeft nog altijd een soort religieuze lading. Ja. Dat zou je misschien kunnen zeggen is in Nederland met name de wat in zeg maar in landen als Rusland de kerk is. Maar dat is dan 2 dagen per jaar eigenlijk. Wat me ook opvalt aan jouw boek, Henry, en ook wat je nu vertelt. Jij bent eigenlijk, dat vind ik wel interessant, want het is een woord wat toch zeker onder gelovigen best wel een negatieve connotatie heeft misschien, is cultuurchristendom. Ja. En jij bent er eigenlijk gewoon voorstander van. Ja, dan moet je eerst even bedenken wat cultuurchristendom wat je eronder staat. Wat ik zie, is dat de herkenning van de christelijke cultuur steeds minder wordt. Dus dat voorbeeld van Frankrijk, dat iedereen dat nog herkent. In Nederland is dat steeds minder. Ja. En dat vind ik heel jammer, want daarmee verdwijnt ook een beetje het cultuurchristendom. Kijk, cultuurchristendom wil zeggen eigenlijk inhoud en vorm vallen niet meer echt parallel met elkaar. Dus je hebt de vormen, maar je gelooft het misschien niet heel erg zo. Ja. Of je hebt de inhoud, maar die vorm doet er niet meer heel veel toe. Ja. In mijn opvatting is dat vormen, cultuur, mede bepalend zijn hoe wij denken. Misschien ben ik te veel marxistisch hoor, in mijn denken. Maar dat omgeving, dat vormen, iets doen met ons, onze gedachten, wat we vinden, wat we denken. Ja. En als je in een gemeenschap komt, in een dorp woont, bijvoorbeeld waar een kerk in het midden van een dorp staat met nog een begraafplaats eromheen, dan zegt dat wat over de plek van de dood in de samenleving. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Ja. Als je loopt over straat en je komt een gebedskapelletje tegen, dan zegt dat wat over de cultuur. En dan kun je bewijzen, dat resoneert misschien. En dat zegt ook misschien over, als je Maria ziet, dan denk je, oh ja, Maria. En denk je aan het Ave Maria, of het doet een wezen groetje. Het resoneert en het roept ook waarde op. Op een bepaalde manier. Dus het is onderdeel van de cultuur waar een waardestroom onder zit. Mm. Even heel simpel, want je vraagt ernaar, maar nu draaf ik een beetje door misschien. Maar ik weet niet of je Hofstede kent, dat die grote Nederlander die geschreven heeft over cross-culturele communicatie en dergelijke. Die heeft een heel bekend is zijn UI-model. En een UI-model is eigenlijk van, als je een samenleving wil begrijpen, als je de dieperliggende waarden in een samenleving wil zien, moet je eigenlijk het gaan afpellen wat je ziet in de samenleving. Wat zijn de symbolen in die samenleving? Wie zijn de helden? Wat zijn de rituelen? Ik doe het als een oefening vaak met studenten van me. En dan neem ik als voorbeeld Amerika. Dat is heel duidelijk. Wie zijn de helden? De presidenten en de sportmensen. En de symbolen. Black Friday en dergelijke. En de dollar. En Times Square. Als je dat gaat afpellen, dan kom je Amerika is inderdaad een patriotisch en kapitalistisch land. Zeker. En dan ga je eens even, wat zijn onze waarden in Nederland bij wijze van spreken? Maar hoe kom je tot onze waarden? Het is moeilijker, je eigen zwemwater analyseren. Ja, dan kom je op van, wat zijn onze symbolen? Ja, Sinterklaas en Koningsdag en 4, 5 mei en dergelijke. Ja. En hebben wij helden? Nee, we hebben geen helden. Dat zegt ook heel wat over onze waarden, over onze cultuur. Ja. Maar ook wat betreft religie kun je dat doen. Dus religie is daar heel bepalend in. Hm. En dus de vormen, de artefacten, en dat bedoel ik ook met cultuurchristendom. Als onze cultuur doorsijpeld is met christelijke symbolen, ik wil helemaal niet bijspreken het christelijke symbolen van dat moeten we weer gaan invoeren, verre van, want dat kan niet. Maar als het er minder is, dan doet dat wat, en dat is wat ik aan het hier, dan doet dat wat met ons waardestelsel op den duur. Als wij in een dorp alleen nog maar, bij wijze van spreken, winkelcentra en kantoren in het centrum hebben staan en geen religieuze of andere gemeenschappelijke plekken meer, dan doet dat wat met een samenleving. Je wordt nooit meer boven jezelf uitgetild. Precies. Herinnert aan iets wat dieper gaat dan jouw leventje. Precies. En je bent niet meer onderdeel van een groot verhaal. Maar wat je ziet is, bij wijze van spreken, ik moet veel geld verdienen, want dan kan ik ook in dat kantoor gaan werken. Of dan heb ik ook een Tesla voor de deur staan, of whatever. Mm-hmm. En ik vind echt dat omgeving, en misschien speelt dat een beetje mijn geografische achtergrond mee, maar omgeving is echt mede bepalend voor eigenlijk de inhoud van wat je eigenlijk bij voor staat. Ja. En je verbinden met een groter verhaal kan dus ook door cultuur. Alleen hoe je dat voor elkaar krijgt. Je kunt geen cultuur-christendom bij spreken. We gaan nu cultuur-christendom. Dat kan natuurlijk niet. Nee, en je kunt je natuurlijk afvragen of het hele project christelijke cultuur überhaupt kan. Ja. We moeten natuurlijk ook niet doen als dat probleemloos is. En ik bedoel niet alleen probleemloos in de zin van de herinneringen die eraan kleven, want dat is natuurlijk heel gemixt allemaal. Van universiteiten tot kruistochten. Ja. Maar of het ook theologisch, zeg maar, van binnenuit het christelijk geloof, is dat natuurlijk ook altijd omstreden geweest. Ja. Kan dat wel? Christenen zijn er nooit over eens geworden. Dus dat is mijn zorg of vraag altijd bij mensen die te makkelijk spreken over de christelijke cultuur. En soms daar zelfs een heel project van maken. Soms heel reactionair. Mm-hmm. Of romantisch. Ja. En ik ben een romanticus. Ja, ik schiet ook vol als ik een oude kathedraal binnenloop. Ja. Maar ik heb ook altijd gemengde gedachten. Voel je dat? Nou, die gemengde gedachten heb ik nooit zozeer. Nee. Oké. Okay. Nee, als ik een kathedraal bedoel, dan... Nee, de kathedraal bij de kathedraal niet, hoor. Nee. Dan ben ik gewoon even lekker weg. Oh, toch wel. Maar het idee van... Nee, het zijn natuurlijk hele prachtige dingen die bij een christelijke cultuur horen. Natuurlijk kun je daar nog allerlei marxistische analyses op loslaten. Hoeveel armen zijn uitgeknepen voor deze kathedraal enzovoort. Je kunt op elke plek in Europa kun je cynisch zijn over alles. Dat is nou eenmaal zo met geschiedenis. Maar ik ben wel redelijk in staat om op dat moment daar even voor af te sluiten. Ja. Ik denk van, deze schoonheid mag er gewoon even zijn nu. Het onderliggende punt van jou is dan een beetje, Henry, en wat Stefan ook zei, vroeger had je van Schotland tot Iran, geloof ik. Ierland tot Iran. Dat allitereert zo mooi. Ja, dat allitereert mooi. Van Ierland tot Iran had je diezelfde, bijvoorbeeld Bijbelverhalen, die gelezen werden en waar mensen hele verschillende dingen mee deden. Er kwamen hele verschillende staten en politiek uit voort. Maar ze hadden in ieder geval iets wat nog gemeenschappelijk was. Iets wat je nog, waar je elkaar nog kon vinden. Ja. Dat verdwijnt in een rap tempo in een seculariserend Europa... Ja. Waar die religie gewoon steeds minder aanwezig is. Steeds minder aanwezig is in de cultuur. Met Nederland als ultiem voorbeeld ervan... waar dat het meest aan het wegkwijnen is. Dat zorgt ervoor dat je niet meer die gemeenschappelijke taal vindt. Nee. Jij werpt natuurlijk die vraag op in jouw boek van wie zijn wij als Europeanen? Ja. Dat zal iedereen herkennen of ze nou gelovig of niet gelovig zijn. Een steeds moeilijkere vraag. Ja. Wat hebben wij nog gemeen? En daardoor zie jij ook een soort onderlinge verbondenheid afbrokkelen. Ja. En ook een soort eeuwige zoektocht nu van de moderne mens, de moderne westerse mens, van wie ben ik eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk? Wat is eigenlijk de voedingsbodem ook van onze moraal en onze ethiek? En daarvan zeg je ook bijvoorbeeld ook die moraal en die ethiek, sociale gerechtigheid, thema's die ook Habermas... Ja. Zegt dat komt voort ook uit de joods-christelijke traditie. Ja. Want waar komt het anders vandaan in Europa? De intrinsieke waarde van een mens. Precies, de waarde van de mens. Daar heb ik ook een aflevering over gemaakt. Ook dat soort dingen zie je afbrokkelen. Ik herinner me Arno Grunberg in onze podcast. Die zei, de asielcrisis is ook een crisis van het humanisme. Zonder meer. Van de joods-christelijke traditie. Wat hij, het humanisme zegt hij, dat is gewoon een christendom leidt. Zeker. Al die gevolgen zien wij nu doordat dat die christelijke cultuur... aan het afbrokkelen, aan het eroderen is. Ja, ja. En dat we eigenlijk niet goed erbij stilstaan. Wat komt ervoor in de plaats? En dat zou iedereen zorgen moeten baren of je nou gelovig bent of niet. Want er komt vrij weinig voor in de plaats. Wat er voor in de plaats komt, is misschien... Ja, dat hoeft niet. Kijk, want die identiteit, als je het over identiteit hebt... is dat altijd van hoe zie je jezelf, maar ook hoe zien anderen je. En als je buiten Europa reist... dan mensen die gaan niet voor niets naar Europa toe. Willen niet voor niets naar Europa. Dat is... Je kunt economische vluchtelingen op de vlucht voor oorlog en dergelijke. Maar ook omdat Europa nog die plek is waar je kan spreken wat je wil. Wat je kan geloven wat je wil. Waar de rechten van de mens geëerbiedigd worden. Dat besef, dat is op zoveel plekken op deze aardkloot is dat niet het geval. Maar het staat in Europa misschien steeds meer op de tocht. Als je ziet. Maar dat besef dus van wij hebben echt iets unieks als samenleving, als Europese samenleving. Met de waarden die wij hebben. Als je het verdrag van Lissabon. Iedereen moet het verdrag van Lissabon gaan lezen. Die eerste artikelen, daar staan namelijk de waarden van Europa. Geen referentie aan het christendom, maar het zijn echt christelijke waarden. En niet alleen christelijk, humanistische waarden. Ja. Die zijn zo belangrijk. En waarom zijn ze zo belangrijk? ga reizen naar Zuid-Amerika, ga reizen naar Azië, ga reizen naar Afrika en je ziet daar waarom het belangrijk is. Maar jij zegt ook, je kan die waarde niet in stand blijven houden als de voedingsbodem waar die waarde uit voortkomen steeds meer erodeert en steeds meer verdwijnt. Dan gaan mensen zich afvragen, verrek. En dat is een vraag die je steeds meer ziet, ook in de politiek. Waarom zouden we eigenlijk die vluchtelingen mensenrechtenverdragen nog hanteren? Waarom zouden we ze niet opzeggen? Sterker nog, ik krijg dat soort dingen binnen soms van mensen die zichzelf opwerpen als verdedigers van de joods-christelijke cultuur. En dan in één adem door pleiten voor het afschaffen van mensenrechten. Want al die moslims of al die vreemdelingen of die Afrikanen die erheen komen. En als we dan Europese Unie verdragen sluiten met landen als Libië. Hou op met die mensenrechten. We moeten ze gewoon buiten de deur houden. Nou, het gaat me niet om even simpel te doen over asielbeleid. Of je dat nou streng hebt of minder streng. Maar één van de grondslagen moet altijd zijn dat mensen gelijke kansen krijgen en gelijk gewaardeerd worden. Aan dezelfde normen onderworpen worden. Onafhankelijk van je huidskleur, religie, afkomst enzovoort. Dat is niet zomaar een uitvindsel van links-liberale elites. Dat is nou diep christelijk cultuur. Joods-christelijk cultuur. Ja. Als je dat wil afschaffen, haal dan alsjeblieft op met je gezever over joods-christelijk cultuur beschermen. Want dan ben je met iets anders bezig. Dan ben je met tribale gedachten beschermen. Ja. En dat is nou juist tegenovergestelde. Het jodendom, het christendom. En ik ken die godsdienst minder goed, maar misschien ook wel de islam, hebben geprobeerd doorheen te breken. Ja. Door universele ideeën over de mens te introduceren. Of dat de mens heeft als mens een intrinsieke waarde. Is Gods beeld, is naar Gods beeld geschapen. Is geliefd, in de ander kun je Christus tegenkomen. Enzovoort, enzovoort. Nou, er zijn zoveel, denk weer aan dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hè, waar je in je boek ook mooi van laat zien dat in de Oosterse kerk bijvoorbeeld die Samaritaan is. Nou, juist Jezus, hè, die je opraapt. Ja. Nou, hoe dan ook. Dus dat je ergste vijand wel eens een verborgen gestalte kan zijn van Jezus. Ja. In ieder geval ook mens is. En vertel, je vraagt, als je dit verhaal vertelt. ik heb heel lang in Utrecht gewoond. En de beschermheilige van Utrecht kennen we allemaal. Dat is Sint Martinus, Sint Maarten. En op 11 november gaan gelukkig nog steeds heel veel mensen bij spreken. Langs de deuren en zingen Sint Maarten. Wat ik echt hoop is dat docenten of leraren op basisscholen dan ook het verhaal van Sint Maarten vertellen. Over hoe hij voor de poorten van Amiens staat als soldaat en daar een bedelaar hem tegemoet komt. En hij wordt met ontferming bewogen en hij schudt de helft van zijn rode mantel af, want de helft was eigenaar van het eigendom van het Romeinse Rijk. En zijn witte onderkleed wordt zichtbaar. En dan geeft hij aan die arme man. En dat blijkt dus Christus te zijn. Vertel dat verhaal ook. Ja. Want dat zijn dus verhalen die belangrijk zijn om doorverteld te worden. Dat is christelijke cultuur. Precies. Ja. En dus ik betreur het net zo goed inderdaad van je hebt die bronnen nodig. Ja. Daar heb je absoluut kerken voor nodig. En tegelijkertijd, er zijn voldoende aanknopingspunten in onze hele cultuur. Waar ook binnen seculier onderwijs en dergelijke echt aandacht aan besteed kan worden en moet worden, mijn zinziens. Om in ieder geval die verhalen van, waar komen we vandaan? Waarom zijn we zoals we zijn? Ja, waarom vinden wij vrijheid van meningsuiting belangrijk? Waarom vinden wij de rechten van een vluchteling ook belangrijk? Ja. Punt. Ik denk dat die stemming wel gaat veranderen in Nederland. Maar tot voor kort, en dan gewoon nu ook nog wel, zou je veel mensen daarin tegen je krijgen. En zeggen, maar dat zijn religieuze verhalen. En dat doen we niet aan. En de staat, of het openbaar onderwijs, of wat dan ook. Maar ik doe niet aan religie. Maar dat verandert. Ja. Zeker als je ook gaat zien. Maar dit zijn de verhalen die uitleggen wie wij zijn. Precies. Of je nou gelovig bent, of jezelf als gelovig beschouwt of niet. Ja. Als die grens al zo scherp te trekken is voor veel mensen. Ja. Nou, we kunnen wat dat betreft een voorbeeld nemen aan het jodendom. Binnen het jodendom heb je natuurlijk heel veel liberale joden die helemaal niet gelovig zijn. Nee, die zeggen, ik ben atheïst. Ik ben atheïst. Ja, maar wel religieus. Maar wel religieus. En de verhalen worden wel doorverteld. Ja, ja. De verhalen over de bevrijding van God van het volk uit Israël. Uit Egypte, uit het angstland. Ja. En al die verhalen worden doorverteld. Ja. En ook ondersteund door alle symboliek die erbij hoort. Ja. En rituelen. En ook, serieus. Ja, al kom ik ook wel vaak de gedachten tegen. En die ken ik zelf ook wel. Cultuurchristendom. Nou, daar hint de Stefan al op. Dat wordt ook nog wel eens juist gebruikt door bijvoorbeeld populistische krachten. Om te zeggen, nou, dit is een soort christelijke beschaving. Nou, mensen als Baudet en Wilders hebben dat ook wel in de mond genomen. En die moslims bijvoorbeeld, of die anderen, die horen er niet bij. Ja. En zij kunnen makkelijk, ik ben ook wel eens in discussie gaan met dat soort mensen. En dan zeg ik, ja, maar dit gaat toch recht tegen Jezus in? Ja. Maar ja, cultuurchristendom kan je eruit pakken wat je interessant vindt. Een beschavingselement. Nee, dat ben ik niet met je. En dan kan je sommige moeilijke ethiek. Dus voor moeilijke ethiek van Jezus, je moet je vijand lief hebben. Je moet ernaast lief hebben als jezelf. Dan kan je denken, ja, maar dat hoeft niet te geloven. Ik hoef niet alles te geloven. Dat is niet naar de beste tradities van het cultuurchristendom, zou ik zeggen. Want dat bouwde ook hospitalen. Precies. Dat heette vreemdelingen welkom. Niet in elke periode van de geschiedenis, maar vaak toch weer wel. We hebben natuurlijk een hele droevige geschiedenis. Dat is ook belangrijk om zeker nu te zeggen, als het gaat om de omgang met het Joden in Europa. Zeker. Daar is echt ongelooflijk veel misgegaan. Er is een diepe schandvlek op het christendom. Ja. Maar dat is niet het enige verhaal dat verteld kan worden. Dat wil zeggen. En daar heeft ook een zelfcorrectie in plaatsgevonden. Helaas na de Holocaust. Ja. Dat beter ervoor kunnen plaatsvinden. Ja. Ja. Dus nou goed, daar is veel over te zeggen. Maar mijn punt is dat er inderdaad wel toch ook een risico zit in waar we het net over hadden. Dat je ook atheïst kunt zijn en religieus, dat is zo. Maar als een godsdienst alleen al draait om rituelen en verhalen doorvertellen, dan loop je het risico, zeg ik dan toch ook even als protestant, dat er een soort, soort revolutionair elan ontbreekt. Hè? Wat natuurlijk in het christendom ook altijd een plaatsgevonden heeft, dat mensen ook weer door die vormen heen braken vanuit een geloof in een levende Christus. Ja. Het profetische elan, zeg maar, van een godsdienst heeft ook wel veel te maken met niet alleen voer je de rituelen getrouw uit, geef je ze door, ga je daar eerbiedig mee om, sacrosanct en zo. Ja. Een soort heiligend kader om het leven. Maar ook met door juist te putten uit diezelfde bronnen, ook in staat te zijn om soms te zeggen, maar zoals het nu gaat, staat het in de weg van barmhartigheid of naastenliefde of werkelijke vroomheid. Ja. We moeten er nu doorheen breken. Dus dat is de andere kant. En ik denk dat je in elke gezonde religieuze cultuur, misschien elke gezonde cultuur überhaupt, altijd die dynamiek vindt tussen het behouden, het doorgeven en dat profetische, dat kritische. Ja, precies. Maar je kan het kritische misschien wel makkelijker wegstoppen als je denkt, ik omarm de cultuur, ik omarm de beschaving, maar ik hoef niet de hele leer te omarmen. Ja, nee, maar daar ben ik niet met je eens. Want stel je gaat als cultuurchristen, als je dat woord wil gebruiken, je gaat naar de kerk toe een keertje, je loopt de kerk binnen. Maar zoals de meeste mensen de kerk binnenlopen, je komt vaak bij spreken als half ongelovige of heel ongelovige kom je binnen. En je komt er als gelovige weer uit. Andersom gebeurt ook wel eens hoor bij mensen. Zeker, ja. Zonder meer. Nee, maar wat ik wil zeggen, ik wil niet moraliseren in die zin. Mensen die ook cultuurchristen of wat dan ook, je hoeft niet christen te zijn om moreel te zijn. Helemaal niet. Verre van. Ja. Zeker. Er zijn heel veel morele gemeenschappen buiten religieuze gemeenschappen. Ja. Geen enkel probleem. Waar het om gaat zijn die onderliggende diepe waarden die eigenlijk bij bepaald moet worden. Ja. Ja, en dan zeg jij, als je dan in de kerk komt en je bent misschien een cultuurchristen en je gelooft het allemaal niet per se, maar je komt daar wel, dan krijg je in ieder geval wel die beelden, krijg je die waarden, krijg je soms die verhalen zoals de barmhartige Samaritaan en die veel eisende teksten van Jezus, je moet je vijand liefhebben, de bergreden, et cetera, krijg je regelmatig zo in je gezicht gedrukt dat je daar wel iets mee moet. Sowieso, je bent onderdeel. Stel je gaat een kerk, ook stel dat je gewoon een heel even een kerk ingaat. Je wordt opgenomen in een grotere gemeenschap. Er is iets groters dan jezelf. Er zijn meer mensen. Er zijn mensen die arm zijn, rijk zijn, wit, zwart, alles zitten. Dat is de kracht van zo'n gemeenschap. Ja. Maar dan moet je dus al naar de kerk gaan. En dat is dan af en toe. Hoeft niet altijd. Je zegt eigenlijk, cultuurchristendom, moet je niet over praten, moet je doen. Ja. Ik moet eraan denken. Cultuurchristendom, neem het dan ook een beetje serieus. En probeer dan ook, een beetje zoals op de Joodse manier. Ik geloof niet per se in God of in de bovennatuurlijke aspecten van, in wonderen, in engelen en zo. Laat dat maar zitten. Maar ik wil me wel aan de ethiek houden. Ja. Ik wil die rituelen doen. Ik wil die verhalen lezen. Ik wil af en toe een mooi lied zingen. Ja. Samen met andere collecteren voor de armen. Getroost worden. Ja. Dat kan allemaal. En dan kun je naar een kerk voor gaan. Maar voor mijn part kun je ook bij wijze van spreken naar naar Bach luisteren, bij wijze van spreken. Ja, dat vind ik toch wel anders. Omdat daar zit je toch met een veel selecte gezelschap samen. Er wordt niet gecollecteerd voor de armen. Er wordt geen verkondiging gedaan. Nee, je leest niet de tekst samen. We hebben wel verkondiging gedaan. De muziek is verkondiging. Ja, dat is waar. Ja, ik ben het met je eens. Maar daar ben ik met je eens, natuurlijk. Maar goed, niks mis mee, daar gaat niet om. Er zit wel een element in van doen. En dus die kerk. Ik moest er ook aan denken, omdat het was onlangs onderzoek van de EO in samenwerking met Tata IM, als ik dat goed zeg. Daaruit bleek dat best wel veel christenen op Wilders stemmen. Ik geloof 25%. Niks van. En dat nog steeds zouden doen nu. Maar bleek, als je ging kijken naar de christenen die daadwerkelijk vaak naar de kerk gaan, is dat veel lager. Is dat flink ondergemiddeld. Is dat een tiende nog daarvan. Ja. En daar is dat flink ondergemiddeld ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dus dan blijkt dan de mensen die zich wel christen noemen, maar niet naar de kerk gaan, die vinden het veel makkelijker om op de PVV te stemmen dan degene die zich christen noemen en wel naar de kerk gaan. Dus dat, terwijl ze niet per se daar een hele andere opvatting hebben. Dat is ook goed om te zien. Hè? Dus voor de duidelijkheid, moeten niet doen alsof kerkgaande christenen nou per se allemaal ontzettend van vreemdelingen houden. Ja, heel erg voor migratie zijn. Niet bang zijn voor de islam. Wel, het was wel meer. Het was... is wel iets gematigder allemaal. Ja. Maar toch, dat kan best zo zijn. En toch gaan ze dat niet vertalen in de stem op een populistische partij. Een Duits onderzoek zei ooit... geregelde kerkgangen is het beste vaccinatieprogramma tegen populisme. Ja. Dus je kunt best opvattingen hebben die je zou normaal gesproken zouden kunnen laten stemmen op zo'n partij. Ja. Maar je doet het dan toch niet. Ja. Omdat je het echt misschien het idee hebt van... ja, nee, dat gaat me echt te ver. Of, het is een onderzoek in Duitsland. Hè? De meest geseculariseerde gebieden in Oost-Duitsland. Ja. Dat zijn de gebieden waar het meest populistisch gestemd wordt, de AfD. Ja. Ja. Ja. Ja. Boeiend. Mooi. Nou, dank je wel, Hendri. Graag gedaan. Dank je zeer. Ja, u hoorde geograaf en theoloog Hendri van Manen en vaste gast Stefan Paas. U kunt nog 190 andere afleveringen terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Ik wens u nog een hele mooie nacht en een geweldige bevrijdingsdag. Dag! NPO Radio 1.